نی تو گورا لونی دا سنگا چل دی نر دا پسترگو بانی کپی دی گوری ننو وغلا بسواری مغشاوتون او پسترگو ردائی بانی پر دی دی نر دی سزا نو اللہ وی ولهم غذاب عظیم او دے دے دا پارا عذاب دے لوئی اللہ وی لوئی عذاب میں والا تیار کردے دے اللہ جے منگا اوسا دی اللہ جے منگ دا خپل کہر او غذاب نوسا دی اللہ جے منگ ترہ دا خپل رحم او دا کرم معاملو کی اللہ جے زمونگ دا ٹول لوئی وارگو نونا ماف کی او اللہ جے زمونگ استاب و قرآن و سنت بانیو کی زمائی دیت مندو راتون کے درس چون کے زمونگا پا پنج پیر کے با انشاءاللہ تعالی اجتماعی دری رضی 23, 24, 25 تاریخ بانی دا ملک دا مختلف علاقوں آغیتا انشاءاللہ بہترین بہترین علماء کرام برازی چونکہ ٹول ملگری منگا با علتا کیونو انشاءاللہ ردن کے درس پا چوٹی او زٹولو دا درخواست کم چونکہ علماء کرام دیر بہترین دیر خکولی دلر لر نرازی دیر خکولی خکولی بیانو نا کئی نو تاوست درخواست چی تاوستو پک اخپلام شرکتو کئی نور دا دم دای سوک ملاوی گی نو دعوت والاور کئی اللہ برا دا دیر اجر در کی زنانو دا پار درخواست دا دے چی چونکہ دا ایف ایم پا ذریعہ بانے دا آغی ہٹول اجتماع نشریات کی گی چاگی کورونو کی دا آغی علماء کرام و بیانونو واوری اللہ تعالیٰ با دا ٹولو جولو کی خیر واچے اللہ دی کی اللہ دی زمان دا دین دا خدمت کار والی او اللہ لے دا خپل دین بول بالا کی اللہ لے دین اسلام او مسلمان تا فتح و غلبہ ور کی او اللہ دے منگ دا ظالمانو نو ساتی اللہ دے دا مظلومانو امدادو کی اللہ تبارک و تعالیٰ دے ٹھول مرزان لو صحت کامل ور کی اللہ لے دے دے ملک حفاظتو کی اللہ لے دے دے ملک دا عوام و دا مسلمانانو حفاظتو کی او اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے بدخوا تباہ برباد کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ومن الناس أو زنيد خلقنا من هاسوك دي يقولوا شوائي آمنا باللہ چی منگا ایمان روڑے دے پا وحدانیت اللہ تعالی و بالیوم الآخر او پورزی رستی باندی و ما هم بمؤمنین او ندی دے ایمان روڑن کی یخادعون اللہ دوکور کئی دئی اللہ تعالی لرا پا خیال خپل کی والذین آمنو او ها کسانو لا چی مانے روڑ دے وما یخدعون او حقیقت کے دوکا نور کئی دئی الا انفسهم مگر خپلو زانون لا وما یشعرون او دین پویگی فی قلوبهم مرضون پزلونو ددائی کے مرض دے فزادهم اللہ بس سوا کو ددائی اللہ تعالی فزادهم اللہ بس کارک ددائی اللہ تعالی مرض مرض ولهم عذاب علیم او ددائی دپارا عذاب درناک دے بما کانو یکذبون فسبب داغے چدیبا دروغوے فسبب داغے چدیبا دروغو کارونا کول وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَوْ كَلَا چُوَيْلَ شِدَيْتَ لَا تُفْسِدُوا شِرْوَانِ مَكَوَئِ فِي الْأَرْضِ پَمَّلْكِ قَالُوا نُوَائِدَئِ إِنَّمَا خَبَرَ دَادَ نَحْنُ مُسْلِحُونَ مُنْغَا إِسْلَاكَ اُنْكِيُو الا خبردار شئی انہم یکننا دیش دی هم المفسدون خاص دی دی روانے کون کی ولیکن لا یشعرون لیکن دی نپوئی گی پخپل روانی باندے پمخی او آیتونو کی دو ڈلو بیانو شو یو هاگ ڈلا چه غی دزلنا خبر منلی وا او پا جبا بانی داغی اظهار کلو چه آغا مومنان مسلمانانو داغی اغا پینزا صفتونا اللہ تعالی بیان کلو او انجام دا غید دنیا و دا آخرت ذکر که ورپسی دا غدوی می ڈلی بیان چا غید زرنم خبر نو منلی او ظاهرن پا جوابانیم اغی انکار کلو نو اللہ تبارک و تعالی دا غی اغا انجام دا دنیا و دا آخرت ذکر که ورپسی دا آغا درے میں ڈالے بیان کئی چہ ظاہراً آغای اظہار دے ایمان کو او دزرنا آغای خبر نو مندلے دزرنا منکرو دا درے مڈالا دا منافقانو دا او دا دے منافقانو نا آغا منافقان مراد دے چه آغی تا منافقان اعتقادی وائی چه بلکل دا آغی عقیدہ آغا کفری عقیدہ وا دزرن آغی انکار کرو ظاہرن پا جب آبانی آغی اقرار کو یو خدای دے چه انسان دزرن انکار نکی او ظاہرن و مغا انکار نکی او پاغا کے بعد نخ دا سوی چی آغا نخ دا منافقانوی نو آغا پا دے منافق کے ندشمار زکا آغای تا عملی منافق وائی آغا کے سا عمال سا کارونا سا خبر دا سوی چی آغا دا منافق وی لکا آغا منافق چی آغا اعتقادی منافق دے نو دا آغا یو کاردائی چی آغا دروغ وائی نو یو سڑے آغا اعتقادی منافق نوی و بل داغی و عدد جوڑشای دروغ ویلو نو دادے عملی منافقت گئی یا جا چا سر جنگ شنو کنزل گئی نو داد منافق کار دے او پختانو کې دا عمل بالکل نشته. هدي غزار اوسو کې کانزل مخ کې گئی اچه کانزل سونی کنی دراغی پوری زلن یخی گی. حالانکه حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی چه کم سڑے خپل مور اپلار تا کانزل کئی نو پاغد اللہ تعالی لعنت دے. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تعجب کئی او یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی بملا سو کی چاو خپل پلار دا یعنی مور پلار دا کنزل کئی. نبی علیہ السلام دا او فرمائل چه تا دنبل مور پلار دا کنزلو کی او دا اغیر پا جواب کی اغیر ستا مور پلارو کنزی نو دا لگا چه دا خپل مور پلار خپل او کنزل نو پدی بانی دا اللہ تعالی لعنتوی اللہ دی مونگ ندا خوی نو باسی. بل نبی علیہ السلام دا او فرمائلی دی چه کل زمان اوماتیان پا خپلو کی او بلتا کنزل شروع کی نو دا اللہ دا نظر دا رحمت و پریوزی نو داو کو رینند دے اسلامی نڑائی دے اسلامی دنیا سا حال دے خصوصا دا پختانو معاشرہ کی چی او بل زر دیر ازیاد بین محبت زہار کئی نو کنزل کئی او بلتا خوی دار دا یو بل زر ازاد گب دے د دې د مینه محبت هغه اظهار شین او هم کنزل کولی دا تخفه ورکه یو بل الله دا د منافق اعمال دی او دین ځان ساتل غواړي. دا رنګه قسمونه خوري چې وعده او کین وعده ماته ای دا د منافق نه خوري. نو کیو مسلمان کې هم دا زونه راشي عزتمند دې ته عملی منافق وای اعتقادي و نه وای په کار داله جو مسلمان کرم مسلمانی او هغه ځان د دغه صفتونو د نخو نه وساتي چې کوم د منافق عمل وي او دغه عادت وي. نو دا انسان دی هغه د عملي منافق وي هغه د اعتقادي کې ناراضي د مسلمان خو نه خو بګي د منافق راغلي دی. اعتقادي منافق هغه دی چې دغه سزا د کافر نه زیاته سخته ده او دغه وجه دا ده چه کافر خو اخکاره دشمن دی نو داغه نبزان ساده منافق دا خو گر کا بیدی وی کور که در سرناسته جرگه که در سرناسته مشوره که در سرناسته او جسا مشوره و جرگه کی گی در مسلمانانو نو دیگه که نازوی اغا طول رزونه ده تا معلومی نو اغا دی کافرانو تا وی اغا طول رزونه فاش کهی دا د لستونی مار دې نه بدن څنګه ساتي. نو دې د کافر نه زیات خطرناک د مسلمان نه پاره ذکر ولا الله تعالی سزا د کافر مشرک نه زیات سخت ذکر کړی دا د منافق سزا دا ده چې د جهنم او تبکیر او لټون لاندې طبقه شي دا یو منافقی. نو دې دا ذکر چې کای لک تفصیل زره کای ا د مؤمنانو مسلمانانو کوم صفات چې ذکر کړی دي ناغلا او پتین کې زره ورګه لکه 3 5 15 د 15 ناکار صفات ذکر کړي د منافق دي لپاره چې مسلمان دې رضان بجو سادي 15 صفات ول ذکر کړي او د دې احکام د دنیا او د آخرت ذکر کړي چه پا دنیا که ده ده پاره ده اللہ سو کم ده او اخیرات که سو کم ده نرنبانه نخه چه ذکر کئی نو اللہ وائی پا خلی ده ایمان اظهار کئی او ده زلن کافر ده اللہ وائی و من الناس او زن ده خلقنا من آسوک ده یقولو چه وائی آمننا باللہ چه منگا ایمان را اوڑه ده وحدانیت دا اللہ تعالیٰ باندی و بالیوم الاخر او پرز رسطی باندی. قرآنم عجیب کتاب دی زمانگ یو ملگره او نو آغاوی زمانگ دی پلانی ملگره کیاو کار دی ویده چرا چا خبره کئی نویده پا خپلو الفاظو که داغا نقشه جوڑه کی چیارا یو سڑے دے پا سر بانیا ٹوپائی دا یا پٹکے دا سے دے یا نشتے اہولین دا سے دا سرگے دا سی دی پودے دا سے دا گیرے دا سے دا کپڑے دا دی تبوا جوا دا سڑے ما تا مخاما خود رو چدا خدا دے. قرآن کریم بالکل انسان چکل خبردار کئی نو بالکل دا آغا انسان حلیہ و ترا مخامخ کی چو گورے گورے پا جبا بے ندو کا کی گئی پا لام لباس پہ ندو کا کی گئی پا شکل شبات پہ ندو کا کی گئی خبر والا سردازے کئی چو با دے سٹی او چی خبرے کئی نو تب وائی کہ دنیا کے سزبرگ دینا امدہ دے دا اللہ تعالیٰ ذکر کئی لکا دل کے جسنگ وئی ومن الناس او باز دخلقنا من ناسوک دے یقولو چوائی آمنا باللہ چی ایمان روڑ دے منگا پو وحدانیت دا اللہ تعالیٰ باندے و بالیوم الاخر او پو رز رسائی بانے یعنی پٹولو اصولو دی ایمان دوی دن ذکر کل اول و آخر او نور والا میانس کے راوستل اللہ منو پیغمبران منو قیامت منو پرشتے منو دا ٹول خبر رال میانس کے یا دوی ذکر کرے ذکر یو خبر دا اللہ سر اللہ چیز اللہ توحید منم او بل گورا پا قیامت میں ایمان دے سوچے سکوم نے تو خدای نے ارے گم اجی تو خدای نے ڈیر ارے گم اللہ تب ادرے گما نو دا خبر یعنی خپل اخلاص مظاہرہ والا تم کئی خپل عقیدہ والا تم خکارا کئی او دا خپل اخلاص مظاہرہ والا تم کئی چی سکوار جیدہ کی آمد نے ارے گم اللہ تب ادرے گم نو دا دوے تین ایسے کا ذکر کل ومن الناس او زنی دا خلقنا من آغا سوک دی یقولو چوائی آمننا باللہ چمونگا ایمان روڑ دے و وحدانیت دا اللہ تعالی و بالیوم الاخر او پر زیر سیبانی آیا چی دیوم نو اللہ وی وما هم بمؤمنین او ندی دا ایمان روڑن کی اللہ وی اسے وی گوارے پا خبر دوکا نشے خبر خود عمر غٹی غٹی کئی لکہ دا صورتو کو رہی 204 نمبر آیت 204 نمبر آیت کی اللہ تعالیٰ رہ دیزے کر کرے دے آدویم سپارہ 204 نمبر آیت 204 نمبر کی ذکر کئی خبر خدا سے جو سوائے ما دویم سپارہ 204 نمبر آیت ومن الناس او باز دخلقنا من آغا سوک دی یغجب کا قولو چه تعجب کے با چایتا خبر داغا وی چه خبرو تا کینی وی تب وا چه دی اوز دا اسمان نرا کس شو پرشتا لجی دا سی مدیدار مدیدار یو غوڑی غوڑی او خکل خکل یو غٹی غٹی خبری برا تا کئی او بد خو چه خبر گئی نو پا خدای قسم چه تس خبری جی زمانگا دلکه چه سری تس خبری نو تب وی چه گو روارتا جی نو اللہ وی و من الناس او باز دخلقنا من ناسوک دی یو جبو کا قولو چه تعجب کے با چلوی تا حیران دریان بدی کی قولو خبر داغا فی الحیات الدنیا بجوند دنیا کی تعجب با دیوتا والی چو ہو کس دیکھوم دے دے ہو گو سنگ خولی خولی خبری گئی ویشہد اللہ او دید پاسا جوا کوی اللہ تعالی غلاما فی قلبی پاس چدی پزرد کی دا سکی اللہ گواہ دے جی زمونگا رکی چی سری اللہ گواہ دے بس اللہ تا پتہ رہا میں تب وہ چھو اس پہ ادبار نہ کم نو کلاو پہ کم دنہ بارے چاہ نکو بچ کی دا دا سی کسم خبری چھ گئی تو وہ دنہ بس سنگا بچ کی گئی جو خدای را درہ مخام مخی بیا بس گئی سچل بکی ہو سرہ اللہ رب العزت فرمائی گوریا ساتا وہو لد الخصام آدھا گورے ڈیر سخ شرارتی دے وہو لد الخصام دے جگڑی بنیاد اللہ وہی دیکھ دی در تخا دے جگڑی بنیاد در تا دیکھ دی زگا اللہ وہی وہی ذات واللہ کلا چلار چی ساد میں فل نپاسی صحاف الارض نو کوشش کئی پا ملکی لیب سیدہ پیا چروانے جوڑ کے پا دیکے چی در نپاسی نو بیا برتا خلق بلو کئی چی نن دیواو ری دل دا کم خبر چی کولا دا گورا اشارے کولے کانا تاو سخا بر جائی تا تو خوی پوئے گئی نا اشارے در تا کئی اپلانی دا خو جدا تیلی دل رائی کانا جا دے چی سوی نو دا خوطه یادولی خو پوه نشوی دا فلانه و تم دانوی چه ولی دا کار ما که دی چی زیلی دلی ما دا خوطه ما یادی آمی نیادی نو دا سڑی دا پکاری چه و تاو جی دا خوطه یادی ما دا مرز ما کرد چه توای دا ایتا یاد کردی نو دا سی خلق و ایتا بلوکی چی دا خلق کر بسی را پاسم اللہ و ایتا دپ دی غٹو غٹو ازبرگ ازبرگو خبرو بانی گوره دوکا نشی دے برتا خدای شاہد کی او قسمون برتا خوری تر دے پورے اللہ رب العزت فرمائی سورۃ منافقون تشتم سپارا اللہ تبارک و تعالی فرمائی دیتا گورا تشتم سپارا سورۃ منافقون رنبنے نمبر آیت رنبنے دا چی اللہ تعالی دا سی تفصیل سروائی خود چل لے کانا ازی خونه وی نا چه بیا بیای وی او کسما کسم شکلونو که در مخا مخ کئی چه کلا با گواری داسی جسا که راشی داسی حولیه بی جوڑا کری اگده اگده جامعه بی یا لوی لوی لستونی بی خخ کل پتکه بی اولی منگس کلی بی خمده دار اچه خبره کئی نو داسی داسی چه اللہ وی بسی وق با دیو تایخ و حیران بود دا سناسی اذا جاک المنافقون کلا چراشی تا سخا منافقان کالو نوائی دی نشهدو منگا گوائی گو انکا لرسول اللہ چی یکینا نتا خامخا پیغمبر دا اللہ سنگا تا کی دادو سر وائی انکا لرسول اللہ قسم پا خدای جی جزرن عواما منم چی تد اللہ پیغمبری نبی رسام تا بیوی نو اللہ وی واللہ یعلمو دا خبر آخو ٹک دا پا دیخو اللہ پویا دے انکا لرسولو چی یکینان تا رسول دا اللہ دا خو اللہ تا پترا دا خو پترا خدا دے چی وی نو دزرن نوی دروغ وی دے جدا کما دعوی کئی دے پا دے اخپلا دعوی کی در روجن نی دے دے زلن نمانی دا چی در زلن نویلن نو بیاشی کو خود دے تا دے زلن نمانی دا خبر چی دے کئی نو دے دے اپرا کئی واللہ یشہدو او اللہ تعالی گوائی کئی بیان کئی ان المنافقین لکاذبون چی یکینن منافقان خامخا در روجن دی در روغ وی تب وجمات خو قسم خوڑ جی نو اللہ و اتخذو ایمانهم نسل ردائی قسم نخپل جنتن ڈال او پا دی قسم خو زان بچ کئی چی قسم نخری نو ادبار با پیسنگی دیو و تا دا دمرا غڑ غڑ قسم نخری زان بچ کئی فصدو عن سبیل اللہ بس بند کړل خلق دلاره دا اللہ نا پا دغی قسمونی خو خلق کوڑل کنا پا دی خو خلق دوکا کرل کنا اللہ و این لهم یکینا دیچی دی سا ما کانو یعملون اللہ و ایدر بد کردار خلق دی کردار ایدر خطرناک دی دیر دن اکار کردار خواندانی دا خلق دے چھے پا معاشرہ کے کم رول ادا کئی د دې چې کم کردار دی غړیر نه کار دی د دې الله دین ته حق ته مخ ته وړل لوی خرن دی رکاوټ دی یو اید مخ یو ګورا الله وایو ایدار ایتهم او کلا چې ګورې ته دایدا تو جب کا جسامم تعجب کې باندې اچوي جوسه بدن ناد دای وای چې ګورې وته نو زبرګ دجی لوی صوفی اولی دا زمانه دا چه گوره واتا لوی کتب دے حجی بیل کو لوگو را جدا تا سواسی پت گمانی تم را خکل انسان سم را خکل جو سیلا تا دا اگر لباس تا خو گورا سم را لوی زبرگ دے اللہ وی چه واتا گوره کنا واسه تاجب با واتا واخ تاجب با دی واتا والی چو ہو دا خو بای بس لوی بزرگ دا زمانه دنه خو باړو چې ته ګنا نه شوي وګوره وته د خپل مزیدار لوی لوی جامو ته وګوره د خپل مزیدار پټکی ته وګوره د خپل منګسکړي بیره ته وګوره د لوی لوی لستونو ته وګوره ادا وګوره جی ته وګورې وکاج سامو قران وای کنه قران وای الله وای دایلا سکه وای یقولو کچاره خبرې گئی تسمع لقولهم نو غوکه ده تا خبرو ده دای تا چه خبر شروع که نواها اوپا سمرل غٹی غٹی خبره سمرل زبرگی و جی سمرل ده خدای نیریگی اغا اوگورا سمرل تقوادار انسان ده اللہ فرمایی گوره ای دوکا پی نشه دوکا پی نشه وی نیکا په بدن میں مغ لے گا وی دا پیسی ایمان را کی نستا آرامو کندے کا نستا نو چی خپیا ہوا ہے دراز را پریوا دے پلانی دمرا غٹ پٹ سڑے او گردہ سر را پریوا دے اوے نیکا پا بدن میں مغ لے گا دا پیسی ایمان را کی نستا ہوئے اللہ وی گوری یاد ساتا کاننام خوشبم مسندہ دا سی دے لکا بیکارا لرگی دے دیوال تاو درولا شوی موندائی دا موندائی موندائی نا دا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی کراچی دے تلو ما وی آل تا که یو پیرو چه کم عالم بتا ناغا پی دا سی سوالینا کول چه غصره بے لا جواب کو وی زمان ملگرو شاگردانو وی آغای ودوی چه شیخ راغلے دے وی چه زخو بگولے اعتراض کو ما وی کوا پی ما تیوی ما چی کئی دی پی بیان جاریو پی راپاس دی جزا سوالو کم مجو کا پی خوشبم مسنده ستا وی پی ما و تاوی چی لرگه سلور کسما دی یو آغا لرگه دی چی اغینا فرنیچر جوڑی گی دا آلا کسم لرگه دی دویم کسم لرگه آغا دی چی اغا بادی که استعمالی گی او دریم کسم آغا دی چی اغا خلق بلی اصل ورم آغا دی ها چه تبر والا اخلاسی نو پی تنبیگی و تندی دلوی نو آخر چه ستی نجور نشین رواب بیلی بس موندهی دا دیوال تیو طرف تاو دیر چه زوا دینا سجوری گینا وی پراتای اللہ وی دا خوشبا مصنن دا بس وی دا سیغل خونه که ناسو هی بیا ما تا آغا کسانوی چه مونگو دی چوا ہے کانا وی چوا آخو مانا نوی مثالو نوی بای پا مثال تڑی بوی گئی وی اللہ وای چې منافق څه شه ده بیکار مونډی دا دې اس کار نه ده بس دای بیره ته نیولې بس مې خپل کې ورته ناشې نو دې اس کار بني خو دای بیره ته بند کړی بس بیکار مونډی دا اګه سو تا وای نو نقصان ده در اسی بس کتاب را خلاصې مونډی له دغه مونډی له ټاس واپس ته ام بیګو ته انده دلوي الله وای منافق دا شه ده بیکار مونډی دا اس کار نه ده خوشبم مسندا قرآن هم چه ده منافق پسی شی کنا دا یه صحیح اپریشن ور لو کین چه ده انسان زین تا دارا ولی چه ده منافق چه ره کنا دا پا دنیا کی اوڑیر بیکارا شی ره اللہ ده مونک منافقت نراود اللہ وی ومن الناس او زنی ده خلقنا من ناغسوک دی یقولو چه وائی آمنا باللہ چی ایمان روڑه ده مونگا وحدانیت ده اللہ تعالی و بالیوم الاخر او پرز رستی باندی خوا ما هم بمؤمنین او ندی دا ایمان راڑون کی اللہ وینی دا خبر مندلی ندا ازی زبانی جا مخرج سرا زانی نسرا سی زائرن ملگر کرده لنبانی صفت والا بیان که چه دا منافق لنبانی لنبای نخدا دا چه پا خلی باوائی چه منم خوگوری منی نا د دا زین که یو غلط فهمی دا یو خادعون اللہ دوکا ورکی دا ای اللہ لرا پا خیال خپل کی دیوائی گی نزا اللہ دوکا کم ینی پا دا طریقہ بزل گیایم او دا دوارو طرفونا دا ار جانا بخورم دی پا لبر ازم نم با ملگری ما پا لبم ملگریم نو بس دی سر بچنه دا کار روانی ار دوارو طرفونا بس خوراکونا کم او زب از پا دا غبانی بجوان تیروم اللہ وی دار دا غلط فیمی دا یو خادعون اللہ دوکا ورکی دا ای اللہ لرا پا خیال خپل کی گران مخترم آردون کو دا مولانا شانمان بچہ سے درس قرآن دا 14 نمبر 61 چپ منیری پایان محلہ ڈاگا چم دا مناری بجمعات کی 17/3/31/3/2007 کی شعر ہے دید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نزدی گراؤنڈ ہائی اسکول روڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 پویا یو زان دینا پویا کنو بیا اگر ترہ بسکے زکان یو سڑے دے چوک کی ادری گی او تا تا و یر دے مانی رئی دے زما اخوا تا پا دے جدا مانی رئی دے دا لارتا لے دا اتوا تا وی دا لارتا لے دا وغیر دے شاہ منصور لار خی چی نا دغا دا اتوا تا یلکا دے تولو خلکونا تا بوسو کا چی دا لارتا لے دا ار یو رازیور تا وی یر را دا لارتا لے دا ادے وی نا ام دا لارتا لے دا دے و سوک پویا کی نو دتا کلی اگر تولو دنیا لگیا شی نو دیو پا دیتا رب بانی رواری نو زکا اللہ وی سواون علیم برابر خبر دا پا دی باندی آن درتا و ما کتا یروی دی لرا ام لم تن دیروم یا کنا یروی دی لرا لا یومینون دی ایمان نراری دی ایمان نراری دی تا وای نو سو آن درتا و ما کتا بیان کوی دیتا ام لم تن دیروم یا که بیان نکی دیتا لا یومینون نو دی ایمان نراری اس خبر دیم دارا زی چو اس بیان کل پا کار دیو کنا بلکل ولی بنکی وجه سرا پا معاشره کی آواز دا کسم خلق خونی کنا معاشرہ کے خوی آواز دا کے سم خلق نی اس سے کسان دی اگا بیمارانی وی بیماران او تے علاج کے وغا علاج نہ کئی نو تو سوا جی دا اسپتالون اروان کئی وی دا سکسان دا سی جی گورا دی علاج نہ کئی نو چی دی نہ کئی نور نشتے دی نورو با علاج نہ کئی یواز دی خونه دی کنا یواز دا بیماران خونه دی نورم بلا بیماران دی دا غید علاج دا پار خوب اسپتالو نئی کنا دا خونه دا جب اسپتالو دا با علاج ختمی پا معاشره که دا سی خلشته چه اغای غریبانان غواله چه ما دا به حق ملاو شی غواله چه دا پا دین بانه پویشم او دا یو عام ضرورت دا طول انسانیت دا پارا نو تو مسئلہ بیانے بیان بکے قرآن با بیانے چی کم خلق اگئی کے طلبوی تڑپوی اگئی بواوری را وشی کی بانی و مسئلہ بانی اپوشی سوچ باو کی خپلا عقیدہ کے جسو نقصانوی سو بیماریوی روحانی سا اعمالو کے سا اخلاقو معاملاتو کے اغینا با توبہ و باسی اللہ رب العزت دا خفلا کداو عمل اخلاق معاملات بسائی کی ولی فائدہ نمیلاوی تو خوبا بیان کے مسئلہ و بیانے نو اللہ وی دا خلق چرے دی دا سو فائدہ نگئی چھ خف ہویا زن نا پویا کڑی خف ہویا بی اوغر ازی دا شپا وائی نو آگا تا بیاتے لگیا ہے نو سو آگا تا خود زد او دا اینات دیوالو نوالی شوی دی آگا خود دی دیوال نا خواست نوی نیو سو لکا سورت یاسین کی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی دو اشتما زی بارا سورت یاسین چھ سما سورت یاسین شروع شی اللہ تبارک و تعالی فرمائی اللہ رب العزت فرمائی سات نمبر آیتو کو رہی سات نمبر آیتو اللہ ویلکد حق القولو خام خا یقین ثابت شو دے حکم غلا اکثر پزیاتو دے باندے فهم لا یؤمنون بس دے ایمان نراڑی سب ثابت شو دے روحانی اسپتال کے دے دئی اغنم کے دے اغ پلا علاج یا روحانی بیمارانوں کے لگول شوے دے چہ دا روحانی بیماران چی دا علاج او گردول شو دے علاج نکو او بے فالی کولا دے آتاورا سے دل چر دے علاج چھ دے دے بیماری چھ دا دے علاج نو تا فہم لا یومنون بس دے ایمان نراری انا جعلنا فی اعناقهم مغلالا یقیناً چمنگا گرد ولدی پسٹنور دئی کے توکنا فہیا الالاذقان فہم مقمحون اگے دے زنو تاڑم شوی اتو اتو ایک کتا قرآن تاو گورا دے آیت کے اللہ تعالیٰ سوئی نو اللہ وی کتا کتے نشنو چھ سر لوگوں نے راہ کتا کی او دو قرآن کریم آیتونو تا لوگوں نے گوری او لوگ سوچو کہ چھو ودا خوا کی کتے ویدہ اللہ کتاب کی دی لکتر روانی او سڑے تا وائی چھ رو را گورے پا دیلار ازی او دا غدا یو جماعت کے دا خالی پر از بانی دا مازیگر مصف سی یو مولا عرمی او گورے غلط خبری کئی نو تراشا لوگوں نے کینا راشا مثال لدوام راشا کینا قرآن زانتا مخیتا کیدا چی کلا دا غمولا لگیاوی خبرہ کئی دے با دا قرآن آیتوئی تا دا قرآن آغی آیت تا گورا الفاظو تا گورا زمائی دتمند آغا الفاظ زیاد کا زین کی کیدا دا غی آغا مانے چی کماو کڑا آغام زین کی کیدا او بیا لار شاہ دا خپل جماعت مولا صاحب تا ہوا آیا وایا مولای صاحب دا غا مولا چی کم رازی اغاو آیا دے قرآن دا دے آیت دا سی ترجمہ کولا ٹھیک دا نو آغا برا تا ہوا چی یا ٹھیک دا کیا غلط دا نو کما ٹھیک کری آوا تا ہوا چی ٹھیک دا او که غلطا می کری آتا بو چی غلطا نا خو زمائی دا اتمند چی آتا ہوا چی آو ترجمہ ٹھیک دا مثل دا نور خبر ترجمه پا غیر رنائی که کم بیا و چی کل یوزایی که تا عره که خدا او زمائی دتمند آقا عره سیده وی دیوال با پیده پادستنگی دیوال با سیده ای کنم نو دا چی کم خبر کم نو بیاد آقا ترجمه پا رنائی که کم نو چی حتا ہوا چی ترجمه ٹک ده نوائی بس بیا و خبر ختم شو زکر دا قرآن مخیده که او سڑه غلط خبره که خو بیڑا بیغر کشی تباہ برباد بشی وہ چوز یو انسان داسی چی تو تا ہوئی راشا دے قرآن تا کینا و کتا گورا وی نگورم اللہ فرمائی دس را بسکے بیا او بیا اللہ وی وجعلنا من بین ایدیم او گرزول دے منگا مخید دینا سدن بند دیوال تا تو توائی لگ مخ کے راشا تو گورا دے سڑی دغ مخ تصری نہ د زد او دے ناد اغا دیوال را مخ تشی بالکل داغے شاہ دا پڑشی دا حقیقت نے استر کے مکمل پٹی وی اللہ وائی وفا آغا شئینا ومن خلبیم او رستو دا دینا دیوال و توائدہ پا شاہو گورا پا شام دیوال لے زکا پختانی او خبری کوئی مولا جا بزد کرا شنو کوپیار غڑائی دا ولی وائی دا داغا دیوال مخ کیا رستو والی دا زد او دینا دا بیا تو تا سم خبر کو بدل اولتا کئی اگا دیوال او والی شو وہ دزد او دے ناد دیوال نے راو باسا نو بیا کار ٹک دے وہ کدا گا دیوال والے شوی زمائی دت مندا رز تا بادے لشپا وائی رچا پلار بے بے چکم دنو بیا رز نکی بیا تبو اتوائی نوار دا دے راغلے وی دا سپو مائی دا کو دا نوار سلا دے نو بیا بے پی بے کم دنو رز کے نو اللہ وی فاہم لا فاغشینا ہم بس منگا پڑکڑے دے دے لرا دا دے زدا ہوئی نا دا پا دے دیوالونو کی پا دے چار دیوارائی کی نو فاہم لا یو بسیرون بس دائی نوینی اس والا وزونا ورکونو سو اللہ وی وصواہن علیم او برابر خبر دا پا دائی باندی آن درتا ہم کتو یروی دائی ام لم تنذرهم یا کنا یروی دی لا یومنون دی ایمان نرالی اللہ دی مونگ دو زدو ایناد نو سادی نکا دی یهود ذکر چی اللہ تعالی کئی چی اختلاف یو کن واسر دستی ذکر کئی بغیم بینهم دو وجه دی ایناد نا چر دی میس کری دو وجه دی زد نا چر دی میس کری زوام زمائی دت مندا تا سرا و زما ٹھیک دے چھ اختلاف وی ستاد زاد سرا و می کہہ دے چھ دشمنی وی لکا خبر گم کنا خستا مخے دے چھ کم کتاب رو دے خدا اللہ دے کنا او پاگی ایمان روڑے دے ما مخے سرا خو زما مقابلہ و مخالفت و دشمنی نشی کہہ دے زکا کہ آغی سرا سکاوم نو آخو بیاد اللہ سرا ڈائریک دشمنی اغسل لی ناغی ذرا بسکون اللہ دی مونگ دی ایناد نوسا دی چی کل زمانگ رن تعصب و ایناد ختم شو زمائی دی اتمند بس بیا با زمانگ سرگ کلاوی اللہ دی زمانگ ذہن کلاو کی نو اللہ وی دید آئی کے چی ان اللذین یکینن آکسان کفرو چی انکاریو گا آہک پڑ گا سواؤن علیم برابر خبر دا دیتا آنذرتا ام کتا یروی دی ام لم تنذرم یا کنا یروی دی لا یومنون دی ایمان نراری دا ولی ختم اللہ زکا چ مور لگا ولی دی اللہ تعالی علا قلوبیم پزرنو دی دی باندی وغلا سمعیم اپو غگنو دی دی باندی پزرنو مہر لگو لشوی دی نوچی اللہ و ایماوالا پزرن مہر لگو نداخو بیا اللہ تبارکو تعالیوالا زلط تعالیو لگولا ندفع کسو گناہ شو بیا دیخو بیا بی گناہ ثابتی گی دا سیدہ کانا زمائی دت مندا خبر دادا چھے کے ردخ پل کردارو دے کے ردخ پل کردارو پھولوں کا بکرنا تو مقدر میں تھا لیکن کچھ اس میں ہوا ہو کہ شرارت بھی بہت تھی تو چلو گا نا دے کے خود چلو سے گانا یو سڑے دے وغت توائی الگ دے وہ تو گور رو رہا یا بچے یا رو آ رہا سگریٹ مس کا ہا داڑ زیادہ نقصان شیرے لگے چن نہ لڑشی پیپڑو بانے اثر پریوزی دینا دے ٹی بی مخاطرہ کے دیشی دے پیپڑو دے کینسر مخاطرہ کے دیشی تو دا خبر ہے کہ ادے وہ زخا اباس یو سورہ دے بعد گورا سگریٹو ڈبے جیب کی بیا دا غینا بعد رو رو چی دینو ویارا دے خوڑی را خم ازاو نکڑا نو بیا یو ڈالے سرشی نو بیا رو رو بگی چر سوا چی نو آغا جس وخوس کئی نو بیا وائی دامو سوان نکئی نو بیا بگی اگا بلا بلا وا چی اپو ڈرو تر دے چر سو پورے خود دا سنا سد خکے دو امکاناتو خو زمائی رتمند کل چی دا پوڈر ہوا چاہیے بگے گا نا اردے دا کلئی شروع کی نو چی سلور پیندے دا سراغ کی گا نا نو بیا دے ہوا چی دا اخلاص چیم خو بیا دا اخلاص دو سب بندی نی نو بیا خلق اسپاتالونو تا کم کم دینو تا ہو کر دائی نو چی واپس راجی نو دو میاشتے بعد بیا گورا نو آغا لبے جوڑا کری نو دا دروانے ہوا گا نا دا بلچا روانے ہو داروانے دخ پلو گا نا دتا اللہ پیغمبر راہو لے گا قرآن راہو لے گا چکورے دا مکاوا دا مکاوا دا مکاوا دے لی گیاو کولے تر دے پورے چھ دے دا سی روحانی بیماری پا مخا گا چھ بیا دا مزید دا علاج لار بند شوے تے دے خوار آخکاو دے واغی تا ورزی آگ کا روحانی پوڈری دے جوڑ شو اوز دے دا سمیدو نو دے نو بس دے خلا علاج شکانا لگا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی جو انسان یو گناہو کی دا دا پا دزلبانی یو تور داغ جوڑ شی کدے توبہ ہو باسی نو آگا داغ ختم شی او کدے توبہ نو باسی او مسلسل گناہ پسی گناہ کئی نو آغا توروارے سیواکی گی تردے پورے چھے دنس را ٹول تور شی نبی علیہ السلام دا آیت ہوئے درشم زبارہ کے سورت متففین سوال لسم نمبر ایتو گو رہی اللہ تعالیٰ فرمائی سورت متففین 83 نمبر سورت دے دری آتی آئیم نمبر سورت دے سورت انفطار پسی دے سوال لسم نمبر ایت دے اللہ تعالیٰ فرمائی سوال لسم نمبر ایت گیار لسم نوام اذا تتلا علی آیاتنا کلا چلو سلشی پدبانی آیاتنا زمونگا قال نو ایدی اساتیر الاولین کسی دا پخوانو دی اللہ وائی کلاننا بل رانا علا قلوبیم بلکہ زنگ راغل دے بل رانا بلکہ زنگ راغل دے علا قلوبیم پزرنو دے دائی باندی بلکہ زنگ راوست دے پزرنو دے دائی باندی ما کانو یکسبون آغا سو چی دائی با کولو دائی دے خپلو غلط و عملونو غلط و کارونو دائی پا دزلبانی زنگ راوستو باز دزلب چیرے تور شو اس پاگی بانی حق خبر آسر نکی دے وجنا اللہ تعالی ذکر کئی سورت حج گو رہی 46 نمبر ہے تو اللہ سمہ سپارہ 46 نمبر ہے تو سورت حج اولسم سپارہ پتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کئی 46 نمبر ہے تو 46 نمبر افلم یسیروا فی الارض اولسم سپارہ سورت حج 46 نمبر ہے تو افلم یسیروا فی الارض آیا دین گردی پزمکا کی فتکون لهم قلوبن نو چوی ددائی دا سزڑونا یاکلونا بیا چی پویشی پاغی باندی چی گیر چا پیر دنیا کی اگرزی او دا اللہ تعالی دا عذاب دا نخی اگوری چی دا مختلف و زائنو کے دا مختلف آثار قدیمہ روزی او داغین لغن عبرت والی چی دا کومون اللہ ولی تبا کردی دی. نو اللہ فرمائی او آذانون یا چوی ددائی دا پارا وگنا یسمعونا بیا چی اوری دلو که پاغی باندی. نو اللہ وائی فا انہا لا تعمل بسوارو یکینا ناشان دادی چرندی ندی سرگر دائی ولیکن تعمل قلوب اللتی لیکن رندی دی زرن آغا فی صدور چی دی پسی نو دادائی کی دا پسی نکی چی کم زردی اللہ وائی اغلون شویدی. کلا چه انسان اینه تا او گوری شیشه تا نو پا شیشه که و دزان خکاره شی او گوری یرا پا تندی می داغ ده پا پوزه می داغ ده یرا دیزه بانه می داغ ده نو تا خکاره شی نلوری کی. خو کلا چه دا شیشه رنده شی نو بیا با که پتا لگی داغت دا انسان دا زل شیشه چه رنده شی باغی که بیایدت من دا دخو او دا بد و فرق نگیگی بز اغا بیا عرص پا یوا کاتا گیا چه که خوا تاوایا که بد و تاوای تاوا تاوای سپویا شوی منگوای پا دی خبرو نپویگو منگوای پا دی خبرو نپویگو دا زمان کار نوی چه دوڑای تا کینه نوی مالگا بکی زیاده با او کلا وای مالگا بگی کم دا نو وای پا مالگا زیاد او کم پویگی او پا خا خبر او پا بدا نپویگی. خو واضح اشوا چی دی زرشی شده چی دنو رنده شوی دا پاگه که اوسا دغ نیکی او دی بدای فرق نکیگی دار دی انسان دغ خپل عملون دا واجی دارنگی دی صورت کهف که اللہ ذکر کئی صورت کهف که شپاڑسم سپارہ آخری آیتون دی سورت کہف سورت مریم نمخ کی آخری آیتون دی دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر گئی دا آخری رکو نا یو آیت مخ کیوں گو رہی اللہ فرمائی سو نمبر آیت نوام وارزنا جہنما اور اوڑان دے بکو مونگا جہنم یوم ایدنا پا دا عرض لیل کافرین عرضا دا پارا دا کافرانو مخامخ اللذین آغا کسان کانت آغا یونوم چویستر گید آغای فی غطائن پا پردو کے ختم اللہ غلا قلوبهم وغلا سمعهم تو بیاوی وغلا بسواریم غشاوا او پسترگو دی دیبانی پردیدی. نو اللہ وی اللذین آغا کسان کانت آغیونوم چی ویسترگی داغی فی غطا اینا پا پردوگی تابو تا قرآن وی او تابو تا وی دی قرآن تا کتاو گورا داد اللہ کتاب دی اللہ وی پستر گوی کپے وی آن ذکری دا پندون سی از زمانا دا کتاب زمانا وکانو اودائی لا یستتیون سما چه طاقت بین لر داوری دو دمرا طاقت بکی نو شراغلے وی دا اللہ کتاب دا ناس شوی قرآن یوری دل وی چه دا اللہ کتاب تی غوک نکی خود قرآن تی غوک نکی خود زانی نپویا کو پا غلط و عرمو نو دیو دا حق نلرکی گیا کنا نو دیو جنا دا ختم قلب دری سلور مرحلی دی رنبی دا چه دی انسان ذہن تا دا حق بارک شک راشی شک رنبنی مرحل شک دی شک نو چه دا بیماری در تاولا گی دا نو دستی پا دستی رازا قرآن تا کینا چی رزین نده شکل ریشی ایلا چی سڑے ابتدا کی شروع کی گنا نو آسانی گنا ذکر ڈاکٹر اللہ چی لارشی او بیماری دی رشوی نو تویرہ بی اختیادی دی کڑی دا او مرض دی زور شوی دی اس پا ویلگ وخ اخلی ٹھیک دی گنا اچھے لگ دستی پا دستی لڑ شے جو سڑی وان یارکان راشی جنڈس پہ راشی دا رنگی لاؤز دا نور بلاغان چراوتی دی دا پہ راشی او دے دستی پا دستی ڈاکٹر دا زانو رسی اگوی پلانی بیماری در بانی عملہ کردے دا خدا خالا چھے زر را لے چڑوں بے رہتا دا شک بیماری ہو لگے دلا عزت مندن قرآن لزان رسو راجا قرآن تا گینا دویم مرحلا دے پسے جت شک لڑے نکے او پدا گے شک کے جگڑا شروع کی جدال ہوا تھا وہ جدال دویم مرحلا دے جدال لا دے جگڑے لا کہ یہ پا غلط شک دے دے او پا آگے خپلا غلط خبر بانے جگڑے کے دے تھا وہ جدال تو چپ جگڑا شوئے نو مقصد بغیر نہ پا دیشی اور گمراہ بشے دے تو دولالت وہی بیا درم مرحلہ دے دولالت کا نو بیا استاد رغے دو روحانی علاج دا پارا چے لا رسم کو لاؤ دا کچھ پدا گمراہی کے ورش مخ کے لاڑ سے او زے زے زے نو داسیوں مقام تب اور سے چھ بیا والے دو واپس رات لو لار مکمل بندشی نو بیا بدربانی ختم کل بولا گی مہر بدربانی بولا گی باس بیا با گرد داغا سے دھاگ نہ بلرے گرد ختم اللہ علی قلوبہم او اللہ وی دا خلق دے چھ ما دے جہنم بالن گردوری دا خلق ذکر دے جہنم تا خوبا مسوک زی کنا سوک بزی و دا خلق بزی لیکن اللہ تعالیٰ ذکر کئی صورتیں آراف کو رہی نہ ہم اسی بارہ صورت آراف 189 نمبر آیت کی اللہ ذکر کئی دے ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کئی 179 نمبر 179 اللہ وَيُوَ لَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَا او خام خایقینن گردول دے مونگا دا پارا دا جہنم کثیرم من الجن والانس دیر دا پریانو او دا انسانانو نا دس مطلب دے ما خود تاوی دا دزان پا خپل را جہنم کا کنا زان پا خپل را جہنم کا دا نا چگینی اللہ وی پلانے میں دو زخلہ پیدا کر پلانے میں دو زخلہ پیدا کر پلانے نا لیکن تو آئیارا گونا دا پلانے دا دا کرونا کئی سمیگی نا نو بلوی دا دو زخ تا بسوک زی نو اللہ وی دا دو زخ خوبم پا چاڑا کی گی کنا نو دا خلق دی کنا دا خلق دی کنا وَلَقَدْ ذَرَانَا او خامخا یکینا پیدا کرے دی منگا لی جہنما دا پارا دا جہنم کثیرم من الجن زیات دا پریانونا والانس او دا انسانانونا لهم قلوبون دا دیدا تیزرون دی لا یفقهون بیا چی نپوئی گی پاغی باندی بس دمرا سرکش دی اللہ والا زلوار کرنے دی تو دا قرآن وایا بالکل قدغن پی اثر نکی قد غل پہ اثر نہ گئی دغ جہنمی دے بس دے جہنم لدے کنا اللہ رتنا منگو سا دی وَلَهُمْ آئِنُنُ او دے دے دا سے سرگی دے لا یبصرون بیا چلی دل آنکہ پاغے سرا وراش قرآن تا کینا تو گورا دے سرگی بلکل قرآن تا نرال کو دے وَلَهُمْ آذَانُنُ او دیل را دا سی غگون دی لا یسمعون بیا چی اوری دل نکی پاغی سرا اوری پینا نو چی ناوری پینا اللہ محروم کی باس اوری بینا دو بلکل بینا اوری نو اللہ وی اولائی که کل انعامی دا کسانا پشاند دانگرو دی نا دانگر دی اللہ وی او دانگری وطاوی اللہ وی دانگر خوبم لاخی بل ام ادول بلکہ پا آخوا دے در دانگرونا در دانگرونا ہم پا آخوا دے زکا چستا ساروے دے او اراد تا بو اراد تا دی بوتر دی خپل پتی تا او دا اراد ندن را اخلاص شو او دی کلی دا را دن نشو چه تا مصاروی لی دلی چه پردی کور تا دن نشوی پا دی دوم را سون و زرگون و کسو که لی دلی مونه چه دا پا آغا تنگ و تنگولارو برا مندی وی وی وی وی رازی با خپلی کسی لی نو چه دا خپلی کسی دروازه بندی که نا سنبه بندی نو غرگی ببل طرف بانی خود گاوندی کسی تا نزی زی چرتا نو بیا دا غاڑی را منده که بیا خپلی کسی لی او دا چه دا خپل مالک درون لی دا اگه اونو پیجانده طول مرد غیر پا درونو بانی گرزی اللہ وی دا دا دانگر نم پا خواده دا خپل مالک دا در دروازه اون دلی دا چرتا د ڈانگر نم پا خواده بل هم ادول نو اللہ وی اولائکا هم الغافلون آدا کسان آدا دی غفلت کون کی دی نرازی واپس دی ٹکی گینا اللہ تعالیٰ فرمائی ذکر اللہ وی ختم اللہ امور لگول دی اللہ تعالیٰ غلا قلوبیم پزرنو دی دی بانی دی دی خپلو بدملو او دا غلطو کرتوتونو دا وجنا وغلا سمعیم اپو غگنو دا دیبانی وقت دا اللہ کتاب ننو نوزی پاقی بانی مور دے بند دے بسو شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چی پا اس بانی کئی ناستے او اس سواگی دی لاس کی دی ستا اختیار دے چی اس تیز شڑی او کرو شڑی از دا دی پوند آور کرا و از تیز شو خواگیم بیام ستا لاز کی دی بیام ستا اختیارش دی خوچی از پویش رو کرا و واگی ستا دا لاز آلاری نو بیا ستا اختیار کی دی نا بس دا ستا دا اختیار خبر او دی دا دا ستا دا لاز نواگی تلی دی اوز که تو واپس رازی اوم واپس دا رادلو امکانات دی ختم دی دا گا چه دا ستا دا خپل لازو شو خپلا دی بی اختیاتی کرده دا دانا چه اللہ دروانی پیدایشی مور لگوله جب از دی بداسی نه داسی ندا وعلا بسواریم او پسترگو دی دی باندی غشاوتون پردی دی مخی خطاوار در صورتی اسین که کنا او پسترگو پردی را